محاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، محاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب، ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب، گناہ گار طلب گار عفو رحمت ہے، گناہ گار طلب گار عفو رحمت ہے، گناہ گار طلب گار عفو رحمت ہے، عتاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب، عتاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب، گناہ گار ہوں میلا کے جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میلا کے جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سکتا